shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورہ صاد و سورہ صافات، پہلی سورت کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ٹھیک ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن اللہ کے آگے کیا ہے، عاجز ہے یا نہیں ہے؟ جی عاجز ہے نا. حسب سابق عجز مصطفین کا بیان ہے، پہلے بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عجز تھا، اب بھی عجز ہے. نمبر دو، اس بات توحید کے بعد اب منکرین توحید کی شکایت کا بیان ہے. خلاصہ تمہید مات ترغیب شکوہ جات توحیفہ زجرات توحید دعوت توحید و پانچ نقلی دلائل ایک اکری ایک دلیل واحد انجام فریق ہے نفی المغائب ان خاتم الانبیاء حال ملائکہ حال ابلیس. صاد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو صاحب ہے نصیحت کا، آپ معنی لکھو جو نصیحت سے پر ہے. قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت سے پر ہے. یہ تو جی ہے قسم، تو جواب قسم کیا ہے؟ وہ مقدر ہے، انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں سے ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے اس پہ کہ آپ سچے رسول ہیں، انک لمن المرسلین. بل الذین کفروا شکوائے کفار، آپ تو سچے رسول ہیں نا، لیکن کافر آپ کو رسول نہیں مانتے، تو شکوائے کفار ہے. بلکہ کافر لوگ بیچ غرور کے ہیں اور مخالفت کے، عزت منع غرور، لیکن وہ جان لیں کہ ان کا غرور جو ہے ہمیشہ نہیں رہنا. پہلے مغرور انسان بھی گزرے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، چنانچہ تخویف دنیاوی ہے، کم ہلکنا، بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے. وہ ناد ولا تحیل منار، پہلے تو ایمان نہ لائے ہو، لیکن جب عذاب سر کے اوپر آ گیا نا، تو اس وقت چیخ و پکار کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ چیخ و پکار، ہائے ہائے ہم مر گئے، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. لیکن اب ایمان لانے کا وقت تھا نہ، خلاصی کا وقت تھا نہ، ایمان قبول ہونے کا وقت تھا. ولا تحیل منار، میرے عزیز، جیسے یہ ما ولا مشبہ بلیس ہے نا، ما ولا مشبہ بلیس، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، اسی یاد یہ لاتا جو ہے نا، یہ بھی مشبہ بلیس سے ہے. یہ الفیہ ابن مالک میں لکھا ہوا ہے. تو لاتا کی کیا ہے جی؟ مشبہ بلیس، یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتا ہے. اس کا اسم مقدر ہے ولا تلہین و ہین مناس، تو لاتا کے نیچے لکھ لو الہینو، یہ لاتا کا اسم ہے، ہین المناس خبر ہے، لات الہینو ہین مناس. جب عذاب آیا نا تو فنادوا، انہوں نے چیخ و پکار کی، لیکن نہ رہا وقت وقت خلاصی کا. لاتا منا نہ رہا، چیخ و پکار تو انہوں نے کی، لیکن نہ رہا وقت وقت خلاصی کا. واجب ان جاءہم منذر منہم، شکوہ ہے جی، شکوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید الاعلان بیان کی، تو یہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس آ گئے، حضور کے چچا کے پاس، کیونکہ ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے اپنے قبیلے کے، تو سردار سرداروں کے پاس کام آتے ہیں. کہنے لگے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، اگر اس کو شوق ہے کسی حسین لڑکی کا تو ہم نکاح کر دیتے ہیں، مکے سے کوئی حسین لڑکی دے دیتے ہیں، ہمارا سردار بننا چاہتا ہے تو سردار اس کو بناتے ہیں، تاجر بننا چاہتا ہے تو مال جمع کر دیں گے، تجارت کرے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے سارے معبود ختم، یہ 360 جو ہمارے پیر ہیں معبود ہیں ختم، ہم ایک کو پکاریں، یہ نہیں ہو سکتا. ابو طالب نے حضرت کو بلایا کہ بھتیجے تیری یہ قوم آئی ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. حضرت فرمانے لگے، میں تو ان کو ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ مان لیں تو خود بھی عزت حاصل کریں گے دارین کے اندر اور باقی ممالک بھی ان کے کیا بن جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے. تو ان نے کیا وہ کیا کلمہ ہے؟ تو آپ نے وہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر چھو کہ سارے آلیہ ختم, صرف ایک کو ہم مانیں, چلو چلو اس کی بات نہ مانو. اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی سردار. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود غرض آدمی ہے, اس کا کوئی مطلب ہے, ہمارا بڈیرا بننا چاہتا ہے. ایسے بکواس کرتے کرتے چلے گئے. وہ عجب, غور کرو جی شکوا, اور تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے بشر ہے, اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے معجزات میں. معجزے جو دکھاتا ہے تو جادوگر ہے, کذاب جھوٹا ہے دعوی نبوت میں. اجال العالحہ تھا کہ کر دیا اس نے جا بجا بہت سے معبودوں کے معبود ایک فقط, بے شک یہ البتہ چیز ہے عجیب. ون تلق المالا من ہو, اور چلے گئے سردار ان میں سے. قریش کے جو سردار تھے نا, وہ چلے گئے ابو طالب کی مجلس سے قائلین, عبرت محذوف ہے, کہنے والے کہ چلو چلو واسفروا علی آلہتکم, ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پہ, بے شک یہ البتہ ایک غرض ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. اس کے دل میں کوئی غرض ہے, مطلب ہے, سردار بننا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ما سمینا بہذا, نہیں سنا ہم نے اس بات کو بیچ مذہب پچھلوں کے, ہمارے باپ دادا پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں کہ معبود ایک ہے. ان کے بھی معبود بہت ہوتے تھے. ان ہذا الا اختلاف, نہیں یہ توحید مگر ایک گھڑی ہوئی چیز ہے, خود گھڑی ایسے ان ضلع رہے سے. باقی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن اتارا گیا, کیا کسی سردار پہ نہ اترا؟ وہ دوسرے مقام پہ ہے نا, لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, کسی سردار پہ اترتا, یہ یتیم پہ اترا ہے. کیا اتارا گیا اس کے اوپر قرآن ہمارے درمیان؟ یہ جواب شکوہ ہے. او پہلے شکوہ کہاں سے چلا رہا تھا؟ واجبوں سے. جواب شکوہ ہے, فرمایا اے میرے محبوب, بلکہ وہ بیچ انکار کے ہیں, یہ ہیریاں پھیریاں کرتے ہیں, سمجھے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے ذکر سے, قرآن سے انکار کر رہے ہیں. جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں, ایسے میں یہ ہیلے بہانے بناتے ہیں, ہیلے بہانے, سمجھے؟ جیسے ایک بہو کے ساتھ ساس کو غصہ آتا تھا, بہت غصہ کرتی تھی روزانہ ساس بہو کے ساتھ, تو کسی نے کہا کہ ساس اپنی بہو کے ساتھ غصہ نہ کیا کاری, کیا غلطی دیکھی ہے تو نے اس کی؟ وہ کہنے لگی اور تو کوئی غلطی نہیں کہ جب آٹا گونتی ہے تو ہلتی ہے, آٹا گونتے وقت ہلتی ہے سریمن, ٹھیک ہے یہ بھی کوئی غلطی, آٹا گونتے وقت تو اللہ جانتے. بس یہی ہے, جب تیرا جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں, بل ہوں فی شک من ذکری, بلکہ وہ بیچ انکار کے ہیں میری وحی سے, بل لما یذوق عذاب, بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذاب میرا. دو جوتے لگ جائیں عذاب آ جائے, دماغ درست ہو جائے گا. ہم اندہ ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا انزل علیہ ذکر, کیا اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہمارے اوپر کیوں نہ نازل ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم نے ان کو اپنے خزانے دے دیے ہیں کوئی نبوت کے, کہ نبوت کو تقسیم کریں, یا اور نہیں تو یہ طاقت دی ہے کہ چڑھ جائیں آسمان پہ وہی بند کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے نا. ہم عندہم, کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کہ غالب ہے بخشنے والا ہے؟ اور رحمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کس کا ہوا؟ نبوت کا. یا ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی زمین کی جو ان کے درمیان ہے؟ آسمان زمین کے اگر سلطنت ہے تو چڑھ جائیں, کیا کریں؟ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور وہی کو بند کریں. پل یر تک وہ فل اسباب, پس چاہیے چڑھ جائیں کس کے اندر؟ آسمان کے راستوں کے اندر. اسباب مانا راستے, پس چڑھ جائیں آسمان کے راستوں کے اندر. جن دم ماہ نارے کا تسلی خاتم الانبیاء, اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ غمگین نہ ہو. یہ مکے کے مشرق ایک چھوٹا لشکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر بھی نہیں, اور یہ شکست کھانے والا ہے. تو شکست جلدی انہوں نے کھائی یا نہیں, کہاں کھائی؟ ہاں, فرمایا جندم, کہ جندم نکرہ برائے تقلیل ہے, اور ما بھی قلت کی تاکید کے لیے آیا گیا ہے. فرمایا یہ معمولی لشکر ہے اس مقام پہ مکے میں, محزومن, یہ شکست خوردہ ہے, من الاحزاب, دوسرے گروہوں کی طرح, دوسرے گروہوں کی طرح یہ شکست خوردہ ہے. اب ان گروہوں کا نمونہ بیان کر رہے ہیں, وہ کون سے گروہ تھے کہ ان کی طرح یہ شکست خوردہ ہے. آگے نمونہ احزاب لکھو, کذبت قبلہم قوم لوط, جیسے وہ شکست کھا گئے تباہ ہو گئے, یہ بھی تباہ ہوں گے. نمونہ احزاب, جٹھلایا ان سے پہلے قوم نوح نے, عاد نے, فرعون نے, جو کہ میخوں والا تھا. فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یا اس بنا پہ کہ اپنے مخالفین پہ میخیں لگاتا, کیا ان کو لٹا دیتا, ان کے ہاتھوں پہ بھی میخیں لگاتا, پاؤں پہ بھی میخیں لگاتا, یا یوں کہتا کہ میرا ملک جو ہے نا اس کی میخیں مضبوط ہیں, اس کی میخیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں. میرے ملک جو ہے سلطنت کے کھونٹے گڑ گئے ہیں, سمجھے جی, قلعہ ٹھکیج گئے دن رات انساری روح سیاستی بولیے, سمجھے جی, میری سلطنت کی میخیں گڑی ہوئی ہیں, مضبوط ہیں. اس لیے ذوالعطا. اسی طرح سمود, قوم لوط, اصحاب الایکا کون تھے جی؟ ارے جنگل والے حضرت شعیب کی قوم تھی نا, اولئک الاحزاب. فرمایا یہی گروہ تھے شکست خوردہ. ان کلون اللہ کذب الرسل, بیان جرم. فرمایا ان احزاب نے شکست کھائی, تباہ ہوئے. ان کا جرم کیا تھا؟ نہ تھے سب کے سب مگر جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو, پس ثابت ہو گیا عذاب میرا. وما ينظر هؤلاء زجر, یہ بھی اسی انتظار میں ہے مکے والے. زجر نہیں انتظار کرتے یہ مکے والے مگر آواز ایک کا. اس آواز ایک سے مراد ہے نفقہ ثانیہ, لکھ لو, اسرافیل کا نفقہ ثانیہ. نہیں انتظار کرتے یہ مگر آواز ایک کا, نفقہ ثانیہ, نہ ہوگا واسطے اس کے دم لینا. فواق مانا کہ دم لینا بابا ایسے ہے کہ سور پھونکے نا آدمی, شیعہ کے پاس بھی ہوتا ہے سینگ, وہ پھونکتے ہیں, تو دم ایسے ہے پھونکتا پھونکتا آدمی سانس بند ہو جائے تو ایک طرف کر دیتا ہے نا. اسرافیل ایسے نہیں کرے گا, پھونکتا رہے گا جب تک ساری مخلوق اکٹھی نہیں ہوگی. نہ ہوگا واسطے اس کے دم لینا. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا, شکوہ ہے منکرین قیامت کا شکوہ. جب ان کو کہا جاتا نا کہ قیامت آئے گی اور تمہیں عذاب ملے گا تو مذاق کر کے کہتے استہزاء, اچھا جی وہ عذاب ہمیں کچھ مل جائے, اس کا نمونہ اب ہمیں مل جائے, دیکھ لیں, یہ مذاق تھی, سمجھے, وہ جو عذاب کہتے ہو نا اس کا نمونہ ہمیں کچھ مل جائے. یہ شکوہ ان کا, شکوہ منکرین قیامت, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی دے دے ہم کو حصہ ہمارا پہلے دن حساب کے, نمونہ تو دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کی استہزاء پہ, گستاخوں پہ آپ صبر کریں. اصبر علی ما یقولون, تسلی رسول, صبر کرو اوپر اس کے بکواس بکتے ہیں. واذکر عبدنا داؤد, دلیل نقلی نمبر ایک, دلیل نقلی نمبر ایک, آپ حضرت داؤد کا تذکرہ کر کے ان کو سمجھائیں اور ذکر کریں بندے ہمارے داؤد کا, ذل عید, جو صاحب تھا قوت دینیہ کا. یہ عید جو ہے مستر ہے باب آدا یعید و عیدن, یہ طاقت کو کہتے ہیں, صاحب تھا دینی قوت کا, بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف. انا سخرنا الجبال, نعمت نمبر ایک پہلے پڑھ چکے ہو, کہ حضرت اللہ کی تسبیح تحلیل پڑھتے، ذکر کرتے، زبور پڑھتے تو پہاڑ ساتھ پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو صدا باز گاش نہیں تھی، خود پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے ان کی آواز میں۔ حضرت بڑے خوش الحان تھے۔ آج کل جو آدمی خوش الحان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لہن داؤدی رکھتا ہے، بے شک تابع کیا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ یہ سب بہنا تسبیح پڑھتے شام کو بھی اور دن چڑھے بھی۔ و تیرا اس کا تو جبال پہ پڑے گا، ہم نے مسخر کیا پرندوں کو، دراں حالے کے جمع کیے گئے تھے ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے، کل اللہ ابا، یہ سارے کے سارے باوجہ اس کی تسبیح کے رجوع کرنے والے تھے۔ کہ لام اجلیہ ہے، سارے کے سارے باوجہ اس کی تسبیح کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، نعمت نمبر دو، اور مضبوط کیا ہم نے اس کی سلطنت کو، وآتیناہ الحکمہ، کیا ہے نعمت نمبر تین، دی ہم نے اس کو نبوت، وفصل خطاب، اور مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ فصل کا معنی فیصلہ کرنا، اور خطاب کا معنی مقدمات۔ مقدمات میں بات چیت ہوتی ہے نا، فیصلہ کرنا مقدمات کا، بادشاہ تھے نا جی۔ اور آپ کی مختصر معنی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اما باد کا کلمہ ہے نا، اما باد، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فصل خطاب کہتے ہیں۔ یہ بھی پہلے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ وحل عطا کا نبا الخص، میرے محترم حضرت داؤد علیہ السلام والسلام نے تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے، تین دن کیا تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک دن سارا اللہ کی عبادت کرتے تھے، دوسرے دن کے اندر یہ مقدمات سنتے تھے، فیصلے کرتے تھے، تیسرا دن جو تھا وہ اہل و عیال کے لیے دیا ہوا تھا۔ یہ تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا نا، 24 گھنٹے اس کے اندر عبادت، ذکر و اذکار ہوتا تھا، وہ بھی اپنے گھر والوں میں کیا کر دیا تھا؟ تقسیم، کہ ایک گھنٹہ یہ عبادت کریں، دوسرا گھنٹہ وہ، تیسرا گھنٹہ وہ، 24 گھنٹے ذکر و اذکار ہوتا تھا۔ تو ایک دن داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا دیکھو، داؤد علیہ السلام کا گھرانہ تیری عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ میں نے توفیق دی ہے، اگر میں تھوڑی سی توفیق اٹھا لو نا تو تمہارا یہ نظام مختل ہو جائے۔ آخر اللہ تعالی نے کوئی توفیق اٹھائی، دو آدمیوں کو بھیج دیا، یا حقیقتاً وہ انسان تھے یا فرشتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے عبادت خانے میں، وہ دیوار پھاند کے آ گئے، دیوار بھی اونچی ہوگی جیسے بادشاہوں کے محلات کی ہوتی ہے، آ گئے جی حضرت داؤد۔ پہلے ڈر گئے، انہیں کہا ڈر نہیں، ہمارا آپس میں مقدمہ ہے۔ ایک کہنے لگا یہ آدمی جو ہے نا، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ کتنی؟ وہ دمبے نر ہوتے ہیں، دمبیاں، میری ایک دمبی ہے، وہ بھی مجھ سے دبانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، اور ہے چالاک، باتوں باتوں میں مجھے دبا دیتے، خیال نہیں کرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی نہیں، مدعا علیہ سے پوچھنا تھا نا، لیکن ایسے فرمایا دیا اس نے ظلم کیا تیرے اوپر۔ پھر داؤد علیہ السلام والسلام سوچ میں پڑ گئے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، یا تو غلطی اس بنا پہ ہوئی، وہ جیسے فرمایا تھا نا کہ ایک لمحہ ہم عبادت سے خالی نہیں ہوتے، تو یہ لوگ آ گئے، ان کے ساتھ آپ مصروف ہو گئے، تو عبادت میں خلا ہو گیا یا نہیں جی؟ آج یہی فرمایا کہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے، اور پھر توبہ کی۔ یا نمبر دو یہ تھا کہ مدعی کا بیان تو لیا، مدعا علیہ کا بیان نہیں لیا تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام پہ تنبیہ آئی اور انہوں نے توبہ کی۔ ہمارے حضرات یہ دو واقعے بیان کرتے ہیں، تیسرا ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں اسرائیلی ہے، غلط واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت کا ایک فوجی تھا کرنل تھا، جو کچھ تھا، بڑا فوجی تھا، اس کو آپ نے فوج پہ بھیجا تھا کسی مہم پہ، اور اس کا گھر حضرت کے قریب تھا، حضرت اپنے محل پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ پڑ گئی اوریا کی بیوی پہ اور اس پہ عاشق ہو گئے داؤد علیہ السلام، تو انہوں نے کوشش کی کہ اوریا کو کسی سخت مہم کے اوپر میں بھیج دوں تاکہ وہ مر جائے اور میں اس کے ساتھ کیا کر لوں، نکاح کر لوں۔ تو یہ نبی کی شان ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ اسرائیلیات ہیں، یہودوں نے شامل کر دیا ہے سمجھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دو کس کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا داؤد علیہ السلام کی تنبیہ کے لیے کہ 99 دمبیاں تو تیرے پاس پہلے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اوریا کی بیوی کو تو دبانا چاہتا ہے یعنی اس کو تو لینا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ جھوٹھی حکایت ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں، آئے جھوٹھی لیکن اتنی قدر ہم مان سکتے ہیں کہ اوریا نے ایک عورت کو خطبہ کیا، اوریا نے ایک عورت کا کیا ایک پیغام نکاح بھیجا، تو داؤد علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے پیغام نکاح بھیجا ہے، داؤد علیہ السلام ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا، پتہ نہیں تھا ان کو، تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیج کے متنبع کرنا چاہا کہ 99 دمبیے تو تیرے گھر اور تو ایک اور لینا چاہتا ہے، یا اوریا کو دے دے، اتنی قدر ہو تو ہم مان لیں گے، صرف اتنے کی بات ہو۔ اب دیکھو یہ مسئلہ، حال عطا کا نبع الخصم، یہ استفام تشویق کی ہے شوق دلانے کے لیے، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر اہل مقدمہ کی، خصم کا معنی کیا لکھنا ہے، اہل مقدمہ، اس تصور المحراب، جب دیوار پھاند کے عبادت خانے میں آ گئے، یہ سور کہتے ہیں بڑی دیوار کو، قلعے کی دیوار، جب دیوار پہ چڑھ کے عبادت خانے میں آ گئے، جب داخل ہوئے اوپر داؤد کے گھبرا گیا ان سے، کہنے لگے لا تخاف، نہ ڈر، خصمان، اس سے پہلے نحل مقدر ہے، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں، زیادتی کی ہے بعض ہمارے نے اوپر بعض کے، پاس فیصلہ کر ہمارے درمیان حق کا، اور نہ بے انصافی کر، اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھی راہ کے، ان نہذا، یہ صورت مقدمہ ہے جی، ان نہذا مقدمے کی صورت، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری دمبی ایک ہے، بس کہنے لگا اکفل نہا، یہ بھی حوالے کر دے میرے حوالے کر دے میرے اس کو، واضنی فل خطاب، اور دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں، کالا فیصلہ مقدمہ، حضرت نے مدعی سے نہیں سنا اور فرمایا یقینی بات ہے ظلم کیا اس نے تیرے اوپر، بس بس سوال کرنے دمبی تیری کے، الہ نیاجے، تاکہ ملائے اس دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ، یہ منع کرنا، اور بے شک بہت سے شرکا البتہ ظلم کرتا ہے بعض ان کا اوپر بعض کے، مگر جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، یہ بہت تھوڑے ہیں قلیل باہم، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ سوائے اس نے آزمایا ہم نے اس کو، پس معافی مانگی رب اپنے سے، اور گر پڑے راک کے من سجدہ کرنے والے، اور انابت کی، پس بخشا ہم نے واسطے اس سے یہی اتحادی غلطی، وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک اس کے لیے نزدیک ہمارے البتہ مقام ہے قرب کا اور اچھا ٹھکانہ ہے، اے داؤد بے شک کیا ہم نے تجھ کو، فضائل ہیں جی، فضائل و فرائض داؤد، اے داؤد بے شک کیا ہم نے تجھ کو خلیفہ زمین کا، پس فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق کے، نہ اتباع کر خواہشات کے، پس بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، یہی خواہشات بھٹکا دے گی سمجھے، بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راہ سے ان کے لیے عذاب سخت ہے، بس سبب اس کے کہ انہیں بھلایا دین حساب کو، تو یہی بھی ظن داؤد انما فتناہ، تو ہم تین توجیہیں کرتے ہیں، اس توجیہ کو ختم کر دو، ایک تو یہ کہ حضرت کی عبادت میں کیا آ گیا جی، خلل آ گیا، اس لیے گمان کیا کہ اللہ کی آزمائش ہے،